Hallo, lieve luisteraar. Ik hoop dat we er zijn. Misschien kunnen we even checken zometeen. Hey, maar lieve luisteraar, moet je luisteren, joh. Ik was op het Waterloopplein vanmiddag, want ik was even naar het gemeentehuis om een ondersteuningsverklaring te ondertekenen in aanwezigheid van het toeziende oog van een gemeenteambtenaar. En dat deed ik, tja, voor de Piratenpartij. Want dat is toch, ja, ook een beetje patapoen natuurlijk, de Piraten. Maar goed, dus toen ging ik naar het Waterloopplein en toen vond ik een kistje. Met een koffertje met heel veel 7-inches. En ik heb een deal gemaakt met de rommelman. Nee, de spullenbaas. En daar gaan we nou luisteren. Ik dacht dat we zouden beginnen met The Legend of Xanadu. Van Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Maar in het hoesje zit iets anders. Dus dat gaan we nu luisteren. Veel plezier, lieve luisteraar. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Even een verrassing, hè? Bill Haley en de Comets. En we gaan door. We doen alles achter elkaar zonder enige verandering van de volgorde. En hier komt die andere kant. Head done up so nice. Well, peeping in a seafood store. I can look at you, tell you don't love me no more. I believe you're doing me wrong, and now I know. I believe you're doing me wrong, and now I know. The more I work, the faster my money goes. Dat was Bill Haley en his Comets met Shake, Rattle and Roll. En dan gaan we naar de volgende verrassing. En daar komt hij hoor. Dat was, je herkende het al, dat valt niet mee. Tegelijkertijd een plaatje draaien en bladibla. Maar dat waren de Sterling Bones met Miss You. Al heette ze toen nog misschien wel de Rolling Stones, maar dat kan ik me allemaal niet herinneren. En het B-kantje, komt ie hoor. Destijds Rolling Stones met Faraway Eyes. En we gaan door met de volgende verhaling. En nu wordt het echt verrassend, lieve luisteraar. Ik heb geen idee wat dit is. Ik ken het waarschijnlijk wel. We zullen zien. Oh. I love. That's very nice. I love your chin. Say it again. I love your chinny chin chin. Yadabella, Yadabella, that rocks me. Rockefeller, Rockefeller. Yadabella, Yadabella, that rocks me. Rockefeller, Rockefeller. I'm your Rockefeller. Ooh. I love your face. It's in the right place. I love your mind. That's very kind. I love your jazz. Razzmatazz. I love your jazz. Razzmatazz. Rockefeller, you're my Rockefeller. You're my Cinderella. Ooh, I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Dat waren, Jezus zei, dat waren Esther en Abi Ofarim. Met Cinderella Rockefeller. En dan gaan we daar ook nog even een B-kantje van draaien. Komt eraan. That lonesome road before you travel on. Look up, look up, look up, look up, and seek your maker, for Joshua blows his horn. Weary total and such a load, trudging down the lonesome road. Look down, look down. Lonesome road before you travel on. True love, true love, true love, true love. What have I done that you should treat me so? You called me to walk and talk like I never, never did before. Weary total, such a load, trudging down the lonesome road. Look down, look down, look down, look down. That lonesome road before you travel on. Legendarische, kan ik wel zeggen. Esther en Abi Ofarim. Met een F is dat. En nou, we gaan lekker door met de volgende. Niet zeker of dit een hit was. Maar het clubje kennen we allemaal. Oh. Nou, het valt niet mee. Plaatje draaien. Maar daar komt hij. Het wel een beetje af van het volgende plaatje. Oh nee, de B-kant van de Dolly Dots. Dit was Give the Girl. Oh, lieve luisteraar, je hebt me waarschijnlijk helemaal niet gehoord, maar dat geeft allemaal niet. Dat waren de Dolly Dots. Helaas. Toch eigenlijk net misschien de verkeerde, maar wie weet. Wat de week ontbrengt. We'll be right back. Ja, dat waren de onvolprezen Dolly Dots. Al moet ik toegeven dat de reden dat ik fan ben was van Ben van de Dolly Dots, dat waren toch echt wel hele andere nummers. Ik hoop dat je me kan horen, lieve luisteraar, want het is een experimentele microfoon setup. En we gaan door met de volgende. Let me say the sins, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Dat was Tina Turner met Let's Stay Together. En we gaan door naar de B-kant. Als je aan de quiz wil meedoen, wat is de titel? Dan moet je heel snel zijn. Daar komt ie. I'm not afraid to die. Ja, dat was het nummer I Wrote a Letter. Dat was de B-kant van Tina Turner. Van Let's Stay Together. Dan krijgen we nu de volgende verrassing. Dat is deze. Ja, dat was het nummer As the Years Go By van Mashmakan. En dan gaan we door naar het B-kantje. Standing still in flight. No, I'll never see days when we are free. Ja, je luistert naar... Oh, wat klinkt dat blabbertjes? Oh, dat was de dode cavia. Ja, je luistert naar Days When We Are Free van Mashmakam. En dat bestaat blijkbaar uit Pierre Senegal en Brian Edwards. Er staan nog twee fotootjes op, maar daar staan geen namen bij. Nou, we gaan verder met de volgende. En dat was Aphrodite's Child met I Want to Live. luisteren naar Magic Mirror van Aphrodite's Child. And now for something completely different. Hallo, lieve luisteraar. Nee. Domme. Nou, alles gaat mis. Zetten de mic level even omhoog. Hallo. Ja, kijk, nou kan je me horen, lieve luisteraar. Oh. We gaan helemaal overboord op de stream. Zo, kijk, nou zitten we goed geleveld. En nou ja, zo luisterde je zomaar opeens naar Charlie Parker op Radio Patapoe. En daar gaan we dan nu mee door. Dus veel plezier. Thank you. dat was... Zo, dat was Charlie Parker. Het was een soort extended play ding. Even kijken. Charlie Parker. En dat heet The Magnificent Charlie Parker Album Number 2. En je hoorde CC. Swedish Schnapps, dat waren de eerste twee nummers. En daarna op de B-kant staan Back Home Blues. En Loverman. En dan... En dat wordt Hea. Dat is nummer ja, van Geronimo. En dan gaan we nu naar zo'n B-kantje. Dat is So Nice to Know. Ja. Ja, je luisterde naar Geronimo, so nice to know. En dan krijgen we nu Natural Sinner van Fairweather. Sterft Natural Sinners langzaam weg van de Fairweather. Ik verdenk deze mensen ervan enigszins christelijke grondslag te hebben, mocht dat zo zijn. Excuses daarvoor, lieve luisteraar. We gaan door naar het B-kantje daar. Haven't I tried? En dan tussen haakjes, to be a good man. Dat was het nummer Haven't I Tried van de, excuus, christenen. Dan gaan we nu door met een Nederlands glorie. Van deze was het een beetje onduidelijk. Ritual Fire Dance. Gaan we luisteren. Nou, deze plaat ziet er een beetje beschadigd uit. Jij luisterde naar Exception. Jawel, en dat was Ritual Fire Dance. En dan gaan we nu verder met Rhapsody in Blue. Thank you. Dat was Rhapsody in Blue van Exception. Beroemde Nederlandse band waar we nog meer van hebben, namelijk Alla Turca. Exception met Alla Turca. En dan krijgen we nu Virginal. Thank you. Nou, lieve luisteraar, ik weet helemaal waarom ik er niks van moest hebben van die exception shit. Wat een vreselijk sick muziekje zeg. Maar nou gaan we wat leukers doen. Let op. Er komt wat bekendere spulletjes. Oh. Thank you. dat was weird shit van de Bee Gees. Het is echt wel een bijzonder plaatje hoor. Dit is echt super oud. Er staat een foto op de hoes van die Bee Gees. Nou. Oh. Die is wat mij betreft komt in aanmerking voor de World Press foto. Want gigantisch mooi. Maar goed, we gaan door met... ik ben heel benieuwd. We gaan door met Ice House. En het nummer dat heet Hey Little Girl. Sometimes Ja, dat was Hey Little Girl. En van Ice House. En ik moet zeggen, I wish it was Roxy Music. Maar goed, deze kan ook. Misschien is het wel het origineel. Dan heb je die voor het eerst gehoord op Radio Pattepoe. En dan krijgen we nu Love in Motion. Dat was Ice House met Love in Motion. Nou, dat was lekker dan. Nee? Het is, we spelen alleen maar 7-inches van de dag. En vandaag was ik op het Waterloopplein. En daar was een... een magisch doosje, een kistje... Met allemaal singeltjes. Het was een klein beetje duur, maar wel de moeite waard. Er zitten een paar leuke dingetjes bij. En nu krijgen we Russ Hamilton. Wow. Accompaniment directed by Johnny Gregory. En het nummer heet Strange Are the Ways of Love. First published in 1958, dames en heren. En daar komt ie. Ja, even een belangrijke dienstmededeling. Je zit nu wel lekker naar, hoe heet het, te luisteren. Wacht, we gaan even terug hoor. Maar zometeen wordt het echt veel interessanter op Radio Pattepoe. Dan verdwijnen wij van de stream als we erop zitten. Ik heb geen idee. En dan komt op Radio Pattepoe komt het wekelijkse onvolprezen PSJM. Het wekelijkse praatprogramma. Onder de bezielende leiding, mag ik niet zeggen, van Bart Schut. En samen met Jo en Kimbel soms ook nog. En nog wat andere allerlei gasten. Hoe heet ze? Uit Griekenland is altijd bijzonder spraakzaam. En dat is dus zometeen om 8 uur. Dat is over 5 minuutjes. Misschien dat ik ook nog even meedoe. Maar we gaan hier gewoon door mijn plaatjes draaien. Maar ga lekker ondertussen PSJM luisteren, want dat is nu. En dit kan sterk ook nog. En nu dus Ross Hamilton, Strange Are the Ways of Love. Our rainbow colors, the autumn sky, cry, yet no one sees it but you and I. Strange are the ways of love. The sunlight kisses a grain of sand. Those who are lonely don't understand. They say it's nothing, we say it's grand. Strange are the ways of love. The hand of fate was long overdue, yet we were worlds apart. Dreamed of being with you. Now we're heart to heart. This is a young land, and young are we. We know how tender young love can be. But in my rapture, it seems to me, strange are the ways of love. Strange are the ways of love. Ja, dat was Strange Are the Ways of Love van Ross Hamilton. Wie had dat ooit gedacht? Uit 1958. Het programma Action, het radioprogramma Action op Radio Pattepoe, nog maar eens even te citeren. Het onvolprezen Action. Maar nu gaan wij hier door met Things I Didn't Say van Ross Hamilton. En op dit moment waarschijnlijk PSJM op Radio Pattepoe. En dit is Ross Hamilton met Things I Didn't Say. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. running through my mind, and from my mind running to my heart, the reason why we're so far apart. The things I didn't say, like I love you and I need you, all through the lonely night, the lonely night and the empty day, I wander on my lonely way. For things I didn't say, like I love you and I need you, you had a right to know if I love you. I love you so, but why did I keep it inside of me? Now how I hope and pray I see the day you come back again, 'cause oh my love, how I'll tell you then. The things I didn't say, like I love you, how I love you. You had a right to know if I love you. I love you so, but why did I keep it deep inside of me? Now how I hope and pray I see the day you come back again, 'cause oh my love, how I'll tell you then. The things I didn't say, like I love you, how I love you, like I want you and I need you. The things I didn't say. Dat was Russ Hamilton met Things I Didn't Say. Op de achtergrond hoort u misschien PGCM, die staat in de andere kamer. Maar ik weet nooit wanneer jullie wel of niet al met de uitzending zijn begonnen. 8 uur, de klok gewoon. De klok slaat 8 uur begint het. Als het lukt. 9 uur in Griekenland. Ja, ja. Maar waar hadden jullie het over? Oh, en waar we nu naar gaan luisteren is Space Art met Onyx. Thank you. Ja, dat was Onyx van Space Art. Nog nooit van gehoord. Prachtige space muziek, nietwaar? Lieve luisteraar. En het tweede nummer van Onyx, nee, van Space Art, is Axis. Dan gaan we nu luisteren. Axis van de band Space Art. En nou, jaartal niks. Geen idee. Het volgende komt uit 1980, dat weten we wel. En dat is Smokey Robinson met Let Me Be the Clock. Thank you. Dat is Smokey Robinson met Let Me Be The Clock. Ja. Lekker dan. Klok eerst, zeg ik altijd maar. Hè? Krijgen we nu Traveling Through van Smokey Robinson. Oh, bijna. Ja, dat was Smokey Robinson met Traveling Through. Mm. Nou, Er zijn van die plaatjes. Je verontschuldiging voor aanbieden, maar goed, het is wat het is. Het zit allemaal in de doos. Komt er allemaal uit. En we gaan nu door met The Pretty Things. Oh, dat beloofd was. De nummer heet Roadrunner. I'm a roadrunner, honey. Dat was Roadrunner van The Pretty Things. En die hebben een B-kantje, die heet Big City. I was going to stay. Big city, big city. Yeah, you ain't quite big enough for me. I used to go out fishing on a certain day, catch myself a trout or two. But there are bigger fish in the city pool. I should know, 'cause I caught myself few. Big city, big city. Yeah, you ain't quite big enough for me. Whoa! Whoa! about the things my mother told me, like being good at everything. For there are things in the city that's not like wine, women, roll of the dice. Big city, big city. Ja, dat was Big City van The Pretty Things. Jaartal onbekend. En dan zijn we nu bij de finale aangekomen. Laatste plaatje uit het doosje komt er nu aan. En die wordt leuk. Die is ook een beetje speciaal voor iemand die wel weet wat ik bedoel. Ondertussen is er voor mensen die nog steeds hier zitten te luisteren en niet naar PCM, net een nieuwtje binnen dat er vanavond in Barknest een baravond is. In Barknest, dat is in het Flevo Park, dat is echt een van de leukste kraakpanden die er maar zijn. Eigenaar onbekend, gebruik intens, vrijwilligers, alles mag, alles kan. Je kan alleen niks kopen, maar er is wel koffie, er zijn koekjes, er is een haard, een houtvuurtje, om iedereen warm te houden. Dus ga vanavond straks lekker naar Parknest in het Flevo Park. En dan gaan we nu door naar de finale, en omdat het de laatste is, beginnen we met de B-kant. En dan mag je raden wat de A-kant wordt. Veel plezier met de Strolling Bones. Baby, baby, been a long, long time. Been a long, long time. Been a long, long time. I was wrong, girl. You were right, baby, baby. Took a long, long while. Took a long, long while. Took a long, long while. But I found out you were right. Still, you have those. Same old smile, still the same old smile, still the same old smile. I was so wrong, but and you were right. Still you have those. Been a long, long time. Been a long, long time. Been a long, long time. I was wrong, girl, and you were right. Oh, baby, baby, won't you change your mind? Won't you change your mind? Won't you? Change your mind. I was wronger, but not this. No, I said, baby, baby, it's been a long, long time. It's been such a long, a lonely time. It's been such a long, long time. I was wrong, but I admit, you were right. Rolling Stones met Long Long While. Ik kende dat nummer niet. En, het is wat het is. Maar dan krijgen we nu de grand finale van deze uitzending van DJ Confused By. En deze is voor jou, Gato. Want we hebben nou de mensen die erbij waren bij het vijfjarige feestje van... Nee, zes jaar? Nou, weet ik veel. Feestje van de Queen Tribe. Hebben Kato Fluitsma een wonderbaarlijke versie van Painted Black zien uitvoeren. En daarom gaan we nu even terug naar het origineel. En geloof het of niet, dit was echt de laatste uit het doosje. Komt ie, Painted Black. Nog even over dat laatste liedje, dat kwam uit 1968. maar liefst. De versie die ik heb, die komt uit 1990 en daar staat op, dat was ik vergeten natuurlijk, het is namelijk de titelsong van Tour of Duty. No, no. Oorlog. Maar goed, dit was het dan. Ga lekker nog even naar Parknest in het Flevo Park. En kijk maar lekker op ba.amsterdam. Daar staat de hele show toe. Staat erop, behalve wat er verloren is gegaan. Meer dan 30 uur herrie. En gauw hoor. Dus geniet ervan. En tot de volgende. Dag lieve luisteraar.